że to nie tylko pieniądze. Wiedza, że dobrze wiem, a nie sądzę. Miłość, chcę dostać i okazać serce. Chyba nic więcej, tam odnajdę szczęście. To do czego dążę, to nie tylko pieniądze. Wiedza, że dobrze wiem, a nie sądzę. Miłość, chcę dostać i okazać serce. Chyba nic więcej, tam odnajdę szczęście. Ej, wszedł na mikrofon znów wyśmienitej formie. Jak mówisz, najwyższy poziom. Mówisz o mnie, mam swą życiową misję i do niej dążę, ambicje i wiedzę, której nie zdobędziesz książę. Chcę żyć jak książę i mieć sprytu co rozwagi, bo nie jeden przez pieniądze już zabłądził na ciupagi. Erio, pierdol dragi, wolisz pełny barek, tamto to śmieci. Masz piękną pannę, z którą spłodzisz dzieci. Wygrywasz bitwę MC, nawet na nich nie będą przy tobie. Od adwersarza wieje nędzą, wszyscy twierdzą, że jesteś dobrym człowiekiem, bo jestem, choć różne doświadczenia idą z wiekiem. Mieście przestępstw, życia się uczysz, chłopie. Gdziekolwiek byś poszedł, byś do domu wrócił, zrób. Ema. To do czego dążę, to nie tylko pieniądze. Wiedza, że dobrze wiem, a nie sądzę. Miłość, chcę dostać i okazać serce. Chyba nic więcej, tam odnajdę szczęście. To do czego dążę, to nie tylko pieniądze. Wiedza, że dobrze wiem, a nie sądzę. Miłość, chcę dostać i okazać serce. Chyba nic więcej, tam odnajdę szczęście. Wszystko w moich rękach, oko czujnie zerka, więc nabieram tempa. To do czego dążę, streszczę w paru wersach marzeń, niech założę dom, kobiet. Daj pieniądze, przy tym dużo szczęścia ono na pewno mi pomoże zebrać każdy dobry konsek. Na to mam swój koncert. Konsekwencja, ciągły progres, wiara w to, że będzie konkret. W to, że tam gdzie zmierzam dotrę, nie chcę 10 sztuk toples, bo chcę jednej, ale dobrej, kochającej, łagodnej. Dla niej nie będę łotrem, razem stworzymy komplet i będziemy żyć godnie. Tego dopnę, szanuję to, co poczciwe i mądre. Jeśli chodzi o hajs, to chcę być lordem, chcę mieć własny jacht i kolekcję, korwet, rezydencję, helikopter. Tak poważnie, to był żart, to normalność się modlę. Jak Bóg da, to będzie dobrze, miłość, szczęście, zdrowie. Życiową mądrość mieć w sobie, czego więcej chce człowiek. To do czego dążę, to nie tylko pieniądze. Wiedza, że dobrze wiem, a nie sądzę. Miłość, chcę dostać i okazać serce. Chyba nic więcej, tam odnajdę szczęście. To do czego dążę, to nie tylko pieniądze. Wiedza, że dobrze wiem, a nie sądzę. Miłość, chcę dostać i okazać serce. Chyba nic więcej, tam odnajdę szczęście. To, że nie czeka moja rzeka, temat bon voyage. Siedzę z dupą na Seszelach, ostojadą fasą, drinku parasol, komfortowe zasiądź. Bić ze słowem towar, co ci gwarantuje odlot. Słuszny pogląd, że jak się skampisz w domu, do poduszki się modląc, to nie pomożesz nikomu. Tym bardziej sobie kurwa mać, mam to co mam w głowie, nic ponad. Zanim chce mi się wstać, myślę czy zrobię czempiona tego dnia. Każdy dobry track ma smak, jak za mało lata Donald Duck. Za nie brat piona, pracy owoce beta bourbon. Bo życie to kobieta, która zachowa cnotę, jeśli jej nie zrobisz kurwą. Rzecz jasna, łysolfu warstwa, siwe z riposta. WP dążą do mistrzostwa. To do czego dążę, to nie tylko pieniądze. Wiedza, że dobrze wiem, a nie sądzę. Miłość, chcę dostać i okazać serce. Chyba nic więcej, tam odnajdę szczęście. To do czego dążę, to nie tylko pieniądze. Wiedza, że dobrze wiem, a nie sądzę. Miłość, chcę dostać i okazać serce. Chyba nic więcej, tam odnajdę szczęście.